للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لئے بھلائی ہے, اور جن لوگوں نے اللہ کے حکم برداری نہ کی, اگر ان کے لئے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی اور بھی ہو, جب بھی وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں, یہی ہے جن کے لئے حساب کی سختی ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. نیک کام کا اچھا جبکہ برے کام کا برا بدلہ. نیک و بدوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. اللہ رسول کو ماننے والے, احکام کے پابند, خبروں پر یقین رکھنے والے تو نیک بدلے پائیں گے. ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ ظلم کرنے والے کو ہم بھی سزا دیں گے اور اللہ کے ہاں بھی سخت عذاب دیا جائے گا, اور ایماندار نیک اعمال لوگ بہترین بدلہ پائیں گے اور ہم ان سے نرمی کی باتیں کریں گے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ہے, جس کا ترجمہ ہے, نیکوں کے لیے نیک بدلہ ہے اور زیادتی بھی, یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, جو لوگ اللہ کی باتیں نہیں مانتے یہ قیامت کے دن ایسے عذابوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ساری زمین بھر کر سونا ہو تو وہ اپنے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں, بلکہ اس جتنا اور بھی, مگر بروز قیامت نہ فدیہ ہوگا, نہ بدلہ, نہ عوض, نہ معاوضہ. ان سے سخت باز پرس ہوگی, ایک چھلکے اور ایک ایک دانے کا حساب لیا جائے گا, جیسا کہ بخاری مسلم صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے. حساب میں پورے نہ اتریں گے, عذاب ہوگا, جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جو بدترین جگہ ہوگی.